10. Mark se vrátil k Rayovi a Oliverovi do pilotní kabiny. Chlapec vypadal velmi unaveně. Poprvé prodělal lekci psychické indukce, která ho poučila o místních zvycích a naučila jej základům jazyka, kterým se mluví na Merově. Tedy všemu tomu, co před 30 lety o této planetě mohli zjistit agenti SDPP na výuku, bylo třeba 2 dnů. Markovi stačilo pouhých 8 hodin, byl vybaven obrovskou psychickou kapacitou a navíc byl i dobře trénovaný. Během jedné ze svých cest totiž potkal rostlinné společenství, které jen naučilo využívat vlastní skrytých schopností. Já tomu nerozumím, jak to prosím vás děláte? Zeptal se Oliver a masíroval si spánky. Je to jen věc cviku, vykrucoval se Mark. Myslím, že v zájmu našich budoucích vztahů by bylo lepší, kdybychom si začali tykat. Hochovi se štěstím rozzářily oči. Strašně rád, Marku. Chtěl jsem vám. Chtěl jsem ti říct, že jsi ten nejbezvadnější kamarád, jakého jsem kdy potkal. Rozhovor přerušilo slabé zazvonění. Lehni si, za minutu se vynoříme ze subprostoru. Obvyklá nevolnost brzy přešla. Merkur byl totiž vybaven nejnovějšími technickými vymoženostmi. Když Oliver otevřel oči, Mark už pročítal údaje, které se začaly objevovat na obrazovce počítače. Merova je 4. v systému 6 planet. Mark přestal sledovat údaje, které už znal, a znepokojeně se Raye optal. Co automatická obrana? Je zapnuta od okamžiku, kdy jsme se vynořili ze subprostoru. Vůči všem nevítaným pozorovatelům jsme neviditelní, ledaže by byly přímo bystrozrací. Hmotnost 1,07 hmotnosti Země. Tam budeš vážit ještě víc než teď, to asi žádné velké sportovní výkony nebudou, poškleboval se Oliverovi Ray. Otáčení kolem vlastní osy za 22 hodin 50 minut, po elipse za 278 dní. Mírný sklon podélné osy způsobuje jen nevýrazné změny počasí v průběhu roku. Oceány pokrývají 86% povrchu planety. Oba póly jsou pokryty ledem. Neexistuje žádná souvislá pevnina, jen velké množství ostrovů. Některé z nich jsou i dost velké. Civilizace se rozvinula hlavně na ostrově, který leží podél rovníku, pokračoval počítač kovovým hlasem. Další 3 ostrovy jsou obydlené primitivními národy. Merkur pokračoval v obletech Merovi. Po několika rotacích Ray oznámil. Žádné významné zdroje energie nezjištěny. Co navrhuješ, Marku? Při výpravách SDPP musíme k sestupu používat modul. Teď nevíme, co nás čeká, a tak raději přistaneme s Astronefem. Najdi nějaký opuštěný ostrov, kam bychom si mohli sednout a zamaskovat ho. Tamhle ten by mohl vyhovovat, řekl Ray a ukázal na jeden z bodů na obrazovce. Na ostrůvku je stará sopka a okolo jsou čedičové skály, které nás skryjí. Sestup přímo dolů a neber na nás ohled. Lepší, když s námi trochu zatřeseš, než kdybychom byli příliš dlouho na oběžné dráze. Ještě jeden oblet a budu mít kompletní topografické pozorování. Za 20 minut Merkur pronikl do stratosféry. Oliverovi se zdálo, že má žaludek někde mezi mandlemi v krku. Tím náhlým a prudkým bržděním se jim zaryly popruhy do těl a přitlačily je k sedadlům, zatímco oči jim málem vyskočily z důlků. Ale nepříjemný pocit přestal tak rychle, jak začal. Merkur se jemně posadil na mítinku na úpatí mohutné sopky. Doufejme, že ji nenapadne se během našeho pobytu probudit, řekl Mark. Ray, co pozorování? Zjistil zvenku nějaké stopy? Vůbec žádné. Jestli tu vůbec kdy nějací pozemštěné přistáli, pak po sobě řádně uklidili. A na zbytku velkého ostrova jsou vidět jen nepatrné změny proti záznamům z poslední výpravy. Tak se pojďme převléct. Máš všechno připravené. Samozřejmě, ušil jsem šaty a vyrobil zbraně podle předlohy a z dostupných materiálů. Jenom doufám, že se móda za těch 30 let příliš nezměnila. Převlékli se v podpalubí Astronefu. Předpisy SDPP zakazovaly přenést na primitivní planetu jakýkoliv předmět ze Země. Ray podal svým přátelům košile z hrubě tkané bavlny, plátěné kalhoty a vysoké kožené boty. Mark dostal navíc jakýsi krunýř, který mu chránil trup, a modrý štít s hvězdou v levém horním rohu. Oliverovi vysvětlil, že si na tuto výzbroj během svých výprav už zvykl, že je praktická a nehodlá ji proto měnit. Ray jim potom přinesl ochranný pás se širokým mečem a dýkou. To byl ale kontrast, vrcholný technický výtvor a dvě primitivní zbraně. Oliver si také připjal jeden pás, ale měl na něm kort. Android jej poučil, jak ovládat intenzitu ochranného pole. Je to praktické, řekl Mark, ale v boji se raději ranám vyhýbej. Každý náraz totiž pohltí velké množství energie a generátor se tak brzy vyčerpá. Nepoužívej ochranný pás jako štít. Je to jenom nouzová obrana a nevždy účinná. Silové pole je elastické, ale rány jsou cítit. Nejhorší jsou právě primitivní zbraně, jako sekery nebo kije, ty jsou nejnebezpečnější. Oliver se chopil luku a toulce se šípy. Natázavý Markův pohled Ray věc vysvětlil. Požádal mě, abych mu to vyrobil. Místní lidé už luk k boji nepoužívají, mají jej jenom k lovu. Proto nebude nijak nápadné, když si tvoje páže jeden ponese. Jestli chceme s modulem přistát na ostrově před rozedněním, pak si musíme pospíšit. Nemůžeme riskovat, že nás uvidí nějaký zvědavec. Marku, co vlastně hledáš? Zeptal se Oliver. To kdybych věděl. Tvůj otec tuhle planetu téměř jistě navštívil a myslím si, že je něčím hrozně důležitá, když tak pečlivě ukryl její souřadnice. Mohl tady přeci přistát kdekoliv. Teoreticky sice ano, ale prakticky ne. I ten nejzkušenější pilot potřebuje k přistání s astronefem rovnou a volnou plochu. A na této planetě jsou jen vysoké a pro přistání nebezpečné horské hřebeny. Zbytek pevniny pokrývají lesy. Ty jsi našel tenhle ostrůvek za pár minut. To je něco jiného, Ray je výjimečný pilot. A pak tu je ještě jeden čistě věcný faktor. Při startu je potřeba velké množství energie a proto je dobré při odstartování využít rotace planety. Nejvýhodnější jsou místa okolo rovníku. Ray, promítni mapu té oblasti. Na stěně se rozsvítilo promítací plátno a rychle za sebou se míhaly snímky. Zvětši to. Ostrůvek ležel vodorovně podél rovníku. Na západní straně jim procházelo pohoří, které místy prudce spadalo do moře. Jen část ostrova byla mírně zvlněná rovina protkaná řekami. Ve střední části ostrova bylo málo významné městečko s pevností a hradbami okolo. Na jihu mezi mořem a horským hřebenem bylo roztroušeno asi 20 vesnic. Asi 50 kilometrů severně od hlavního města, které se jmenovalo Heva, ústila do moře řeka a okolo ní se táhly bažiny. Za nimi byla vyprahlá rovina. To je místo, kde by mohl přistát astronef, usoudil Ray. Ten ostrov si prohlédneme. Vstoupili do přibližovacího modulu. Byla to vlastně kabina válcového tvaru se čtyřmi sedadly a s průhlednou plastexovou horní částí. Ray si sedl k řízení a přesunul modul do přechodové komory. Otevřela se vnější dvířka a kabina se vznesla do prostoru. Oliver očekával tlak a rychlé stoupání, ale protože nic z toho nenastalo, zeptal se. Proč nenabíráme výšku? Víš, nejlepší je držet se tak 20 metrů nad oceánem, pak tě žádný radar nezachytí. Ale to je teď v noci nebezpečné. S Rayem se není čeho bát. Surfování nad vlnami je jeho specialita. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark, stone,